कर ले सजन घूंघटा नहीं खो बोलू तो से ना ही बोलू जा मैं घूंघटा नहीं खो बोलू तो से ना ही बोलू जा मैं तो से ना ही बोलू बोलू जा मैं तो से नहीं बोलू बोल माँ जा रे जा मा पनी धनी सा मामा रे सनी सारे सनी नी मामा गामा रे सा जा मैं तो से नहीं बोलू जा मैं तो से नहीं बोलू छेड़ो ना मोह सैया तो से नहीं बोलूं तो से नहीं बोलूं तो से नहीं।